बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के पश्चात जो वास्तव ज्ञानी है मुझको आत्मसमर्पण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और क्योंकि समझते हैं कि मैं सर्व कारण के कारण हूं और सब कुछ ही हूं, ऐसे महात्मा सुदुर्लभ भी है। ಇದಕ್ಕೆ एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक है गीता में। सामान्यतः यही विचार है कि आध्यात्मिक जीवन की चूड़ान्त अवस्था है ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति। भगवद गीता में वैदिक पंथा की चर्चा और विश्लेषण है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। इसमें कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, ये चारों मार्ग का विचार होते हैं। तो इस श्लोक में और अनेक श्लोक भगवद गीता में तो स्पष्ट है कि ज्ञान का चूड़ान्त लक्ष्य है भक्ति प्राप्ति, और पूर्ण ज्ञान है भक्ति में प्रवेश करना। और जो बहुत बहुत अनेक अनेक जन्मों में ज्ञान मार्ग पर है, वो व्यक्ति, वो ज्ञानी का अंतिम साक्षात्कार है कि भगवान श्री कृष्ण सर्व, वे ही सब कुछ है, और उसलिए उनके चरण पर आत्मसमर्पण करना ज्ञान का अंतिम कार्य है, अंतिम गति है। तो ऐसे वैदिक मार्ग है काम, ज्ञान, योग, भक्ति। ज्ञान और योग ये दो मार्ग तो लगभग एक ही है। लगभग एक ही मतलब कर्म योग में, वो कर्म योग में प्रयास है वैदिक मंत्रों और वैदिक यज्ञों के द्वारा भगवान से वर मिलना, भौतिक सुविधा और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। कि भगवान है कर्म योग में स्वीकृत है, परंतु उसमें भगवान की भक्ति बहुत कच्ची होती है, क्योंकि कर्म योगियों का उद्देश्य है स्वार्थ। कर्म एक शब्द है, काम का मतलब कार्यकलापम, कुछ कर्म, और कर्म योग है वो कर्म करना और वो फल भगवान अथवा ब्रह्मा अथवा सर्वशक्तिमान को अर्पण करना। तो काम योग में दो स्तर है, एक है सकाम काम योग और दूसरा है निष्काम काम योग। तो प्रथम स्तर में जो काम करते हैं अपना सुख अपना स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, तो यदि संत महात्मा जनों से सुनते हैं कि वैदिक पद्धति पालन करने से स्वार्थ प्राप्त करना बहुत सुविधा होते हैं, तो अगर ऐसे विश्वास होते हैं वैदिक मार्ग में, तो वो कर्मी जो वैदिक पंथी अवलंबन करने वाले नहीं, वो विकर्मी है अर्थात पापी है। तो वैदिक मार्ग पालन करने से बहुत सुविधा मिलते हैं जो साधारण कार्यकलापों से प्राप्त नहीं होते। तो आजकल अधिकांश व्यक्ति विकर्मी है अर्थात पापी है। पूर्व काल में भारत में बहुत कर्मयोगी थे या कर्मखंडीय लोग थे जिनकी श्रद्धा थी वैदिक मार्ग में, परंतु आजकल आम विचार सामान्य विचार है कि ये सब वैदिक मार्ग और वैदिक नियम पालन करने का क्या आवश्यकता है, हमारा लक्ष्य है इंद्रिय सुख, तो वैदिक मार्ग पालन नहीं करके हम इंद्रिय सुख मिल सकते। तो जो इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल हो वो हम करेंगे, यथा मांसाहार गोमांसाहार उसमें स्वाद है और ये विकर्मियों पापी जन का विचार है, मांस का बहुत स्वाद है और उससे शारीरिक बल मिलते हैं तो अच्छा है हम कहेंगे। वैदिक चेतावनी कि मांसाहार पापी है वो नहीं मानते, उसमें विश्वास नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, इसलिए सब कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं डरते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसलिए कर्म योगी होने के लिए तो कम से कम कुछ वैदिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और उसमें विश्वास होना चाहिए। वैदिक ज्ञान का आरंभ है कि इस जीवन से सब कुछ नहीं है, इस जीवन के पश्चात दूसरा शरीर धारण करना है और इस जीवन का काम का फल के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए यदि हम पापाचार करेंगे हम नीच जन्म मिलेंगे और यदि हम पुण्य कर्म करेंगे हम उच्च स्थिति मिलेंगे। तो इस विश्वास के अनुसार कर्म कांडेय जन वैदिक कर्म मार्ग अवलंबन करते हैं जिसमें यज्ञ करना कर्म कांडेय यज्ञ करना वो ही मुख्य है। तो ये वैदिक मार्ग भगवान का प्रदान है जिससे मूर्खों का उद्धार धीरे धीरे हो सकते हैं। तो मूर्ख कौन है? मूर्ख सब ही है लगभग इस भौतिक जगत में, तो सब मूर्ख ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान्ति परन्तपः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भौतिक दूषित इच्छाएं और द्वेष के अनुसार सब लोग, सब प्राणी जन्म लेते हैं इस भौतिक संसार में, और द्वंद्व मोह से, द्वंद्व से मोहित होते हैं। जैसे आपका मोबाइल बंद किसी द्वंद्व, इसका मतलब मैं मेरा और तू तेरा। अयम ने जब फरो गणना लघु चेत सम, जिनकी बुद्धि विचार लघु हल्का बेकार है, मैं मेरा तू तेरा ऐसा विचार करते हैं। और उदार चरितानाम वसुंधैव कुटुंबकम्, तो जिनकी उदार बुद्धि है सबको देखते हैं कुटुंब जैसे। परंतु इस भौतिक जगत में हम सब आया है भगवान को भूल करके, और इसलिए हम मूर्ख है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भाषा में हम सब अपस्वार्थ अपस्वार्थ परायण है। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, अपस्वार्थ परायण। स्वार्थ का मतलब जो मेरे लिए अनुकूल है, मेरा स्वार्थ। तो सामान्यतः स्वार्थ क्या है, हम किस क्या है स्वार्थ जो मेरा, वो सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के लिए जो अच्छा है हम स्वार्थ बोलते। तो स्वार्थी लोग तो पैसा पैसा के पीछे व्यस्त रहते हैं, परंतु वास्तव स्वार्थ है विष्णु सेवा। नथे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मूर्ख जानों नहीं जानते कि स्वार्थ गति, स्वार्थ का लक्ष्य है विष्णु और विष्णु सेवा। तो इसलिए जो सामान्यतः हम स्वार्थ बोलते हैं वो स्वार्थ नहीं है। पैसे के पीछे रहना और खुद के लिए, इसे खुद का इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करना, वो हमारा वास्तव स्वार्थ का विपरीत है। उसलिए वो अपस्वार्थ बोलते हैं। अपस्वार्थ का मतलब वास्तव स्वार्थ का विपरीत। और सब लोग अपस्वार्थ परायण अर्थात बहुत आसक्त होते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो उसको हम आसक्त है। तो इससे बड़ा मूर्खता क्या है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जो प्रतिकूल है, जो हमारे लिए वो वर्तमान और भविष्य का अकल्याण का कारण है, उसको आसक्त होना, इससे और क्या बड़ा मूर्ख है। जैसे अगर एक व्यक्ति वो निज सिर पर हथेली लगाते, कोई ऐसे करते हैं, शायद एक पागल आदमी ऐसे करते हैं। हम सब ऐसे पागल है, क्योंकि हम सब कुछ जो करते हैं यदि विष्णु की सेवा के लिए नहीं करते हैं तो हम खुद को डाल देते हैं और भविष्य के लिए भी पूरा अमंगल की सृष्टि करते हैं। तो इसलिए वैदिक मार्ग का ऐसा सोपन सिरी है। तो पहले कर्म करना है, फिर कर्म कांड पालन करना है, फिर कर्म योग करना है। कर्म योग का साधन कर्म कांड वो ही मीमांस का विचार में चलते, यही मीमांस है कि अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो ईश्वर जरूर हमको वो पुण्य कर्म का फल देंगे। तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर की स्वाधीन शक्ति नहीं है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो ईश्वर का हमको वो पुण्य कर्म का फल देना पड़ता है। अर्थात वो ईश्वर तो कोई ईश्वर नहीं है, वो खाली वो क्लार्क जैसे है, रिकॉर्ड लेते हैं। तो वो मीमांस कर्म मीमांस विचार में वास्तविक भगवत श्रद्धा नहीं होती है। तो कर्म योग में यही स्वीकृत होते हैं कि भगवान ही है और भगवान कर्म फल प्रदान करने वाले हैं और उनके पास हमारा कर्म का फल अर्पण करना चाहिए। अथवा वो कर्म योग का प्रथम स्तर में यही विचार है कि धर्म ही है और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म धर्म रक्षति रक्षत, धर्म रक्षति रक्षित। यदि हम धर्म पालन करेंगे, धर्म हमको पालन करेंगे। तो यही विश्वास है। और वेद शास्त्र में ऐसी विधि का वर्णन है कि वैदिक यज्ञ करने से स्वर्ग आरोहण होता है और स्वर्ग में विशाल सुख भोग होते हैं। तो यही सकाम कर्म योग कि हम कर्म करेंगे और भगवान या धर्म के प्रति फल अर्पण करेंगे और उससे हम वर में लेंगे स्वर्ग जाने के लिए और अगला जन्म में सुख भोग की सुविधा उच्च कुल में जन्म लेना इत्यादि मिलेंगे। तो यही विश्वास है। तो वैदिक पंथा पालन करने से, यज्ञ में अंश ग्रहण करने से, वो वैदिक मंत्रों का प्रभाव से वो धीरे धीरे ऐसे मूर्ख जनों जो स्वर्ग सुख अभिलाषी है उनकी बुद्धि की शुद्धि थोड़ी शुद्धि होती है और ज्ञानी ब्राह्मणों से श्रवण करने से कि वास्तव में स्वार्थ अभिलाष भौतिक स्वार्थ अभिलाष इतना अच्छा नहीं है, उससे और उच्च स्तर है। तो यही श्रवण करने से और ब्राह्मणों के वचनों में विश्वास करने से तो सकाम काम योग्यम धीरे धीरे निष्ठा बन जाते हैं। और निष्काम काम योग्यम तो काम करते हैं किस लिए, अपना कर्तव्य स्वधर्म वानाश्रम में स्वधर्म पालन करने से। लेकिन वो फल के प्रति आसक्त नहीं है। तो भगवद गीता में भगवान कृष्णा जनक महाराज का उदाहरण देते हैं। तो कैसे जनक महाराज और बहुत बहुत असंख्य पुण्य लोग पूर्व युगों में अपना स्वधर्म पालन किए थे निष्काम रूप से। तो निष्काम कर्म योग प्रवेश ही है ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्ग का आरंभ है। तो यही समझना कि पूरी भौतिक अवस्था दुखमय है और भौतिक कामनाएं ही भवबंधन का कारण है। इसलिए प्रयास करना चाहिए सभी प्रकार के भौतिक इच्छाएं और आसक्तियों से विमुक्त होना, और इसका फल होते हैं मुक्ति, संसार से मुक्ति, भवबंधन से, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, उससे मुक्त होना। वही ज्ञानी जन और योगियां का लक्ष्य है। इसलिए वो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग, योग मार्ग का मतलब ध्यान योग, अष्टांग योग, तो दोनों एक कक्ष में गणित है। क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, विधि अलग है। ज्ञानियां तो विशेषकर वेदांत पठन करते हैं, और योगियां अष्टांग योगियां विशेषकर वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ये अष्टविधि पालन करते हैं। तो विधि उपाय पृथक है, परंतु गति या लक्ष्य एक ही है। तो इस तथ्य में शिल प्रभुपाद मंतव्य कहते हैं कि जो प्रयास करते हैं भौतिक भोग विलास से अनासक्त होना, तो उस वो प्रयास का आरंभ में कुछ निर्विशेष साक्षात्कार होते हैं या निर्विशेष बात के प्रति आकर्षण होते हैं। निर्विशेष बात का मतलब यही धारणा है कि परम सत्य का कोई गुण नहीं है, कोई नाम गुण रूप लीला फरीका कुछ नहीं है। शंकराचार्य का विचार है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस भौतिक जगत पूरा मिथ्या है, और ब्रह्म अर्थात परम सत्य वो ही सब कुछ, वो ही सत्य, उसके अलावा कुछ नहीं है। परम सत्य का कोई नाम रूप गुण कुछ नहीं है, वो केवल सत्य ही है। वो क्या सत्य है? ब्रह्म ही सत्य ही है। और ब्रह्म क्या है तो उसको वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं है। उसका एक ही लक्षण है कि कोई लक्षण नहीं है, यही निर्विशेष या मायावाद बोलते हैं, अद्वैतवाद, सामान्यतः अद्वैतवाद बोलते हैं। तो ये वाद, ये विचार तो पूर्ण सत्य नहीं है। तो सत्य है कि परम सत्य का कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है, तो एक परिप्रेक्ष्य में वो ही सत्य है। और वेद वाक्य भी है कि परम सत्य का कोई नाम गुण रूप कार्य नहीं है, तो इसका अर्थ है कि वो परम सत्य का कोई भौतिक नाम रूप गुण अथवा कार्यकलापों नहीं है, परंतु वो परम सत्य का पूर्ण वर्णन है। ये कि परम सत्य के असंख्य नाम, असंख्य रूप, असंख्य गुण, असंख्य लीलाएं है, परंतु वो सब नाम रूप गुण लीला वो सब चिन्मय है इस भौतिक प्रकृति के अतीत। भौतिक अवस्था में यदि हम प्रयास करेंगे वो परम सत्य के नाम रूप गुण लीला समझना, चूंकि हमारा कोई अनुभव नहीं है इस भौतिक प्रकृति के परे, तो इसलिए हम समझ लेंगे कि वो परम सत्य का नाम रूप गुण लीला वो ही भौतिक है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ है तो यही शिक्षा देना है कि परम सत्य का कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है, अर्थात ये भौतिक स्थिति भौतिक प्रकृति से संपूर्ण पृथक है, तो यही शिक्षा होती है। और कुछ उन्नत अवस्था में तो यही शिक्षा देना है कि परम सत्य के नाम रूप गुण लीला ही है, लेकिन वो नाम गुण रूप लीला तो भौतिक प्राकृतिक नहीं है। भगवान का रूप सच्चित आनंदमय है, भगवान का नाम सच्चित आनंदमय है, भगवान सब कुछ करते हैं, तो सम पूर्ण चिन्मय है, सचित आनंदमय है। तो यही तथ्य समझना तो भौतिक विचार से संभव नहीं है, और इसलिए ज्ञान मार्ग तो विशेषकर भौतिक स्थिति का निराश करते हैं, परंतु भगवान और उनका धाम के बारे में ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि जिनकी भौतिक बुद्धि है, भौतिक धारणा है, तो वो अप्राकृत चिन्मय त्रिगुण के अतीत अवस्था के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, वो ज्ञान के मार्ग पर चलने के बहुत बहुत जन्मों के पश्चात एक भाग्यवान ज्ञानी समझ सकते हैं कि वो परम सत्य तो केवल इस भौतिक स्थिति के निराश नहीं है, वो परम सत्य का नाम रूप गुण लीला सब कुछ ही है। वो परम सत्य वासुदेव है, भगवान कृष्ण है, और इसलिए वो ज्ञानी तो परम ज्ञानी होकर उनके सिर जिसमें अब तक बहुत चिंतन हो रहा था, बहुत कल्पना हो रही थी परम सत्य के बारे में, तो वो सिर जिसने ये सब धारणा भूल धारणा थी वो सिर अवनत होते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर, और वो ज्ञानी वास्तव ज्ञानी बन जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम है, और इस प्रकार वो ज्ञानी भक्त बन जाते हैं। यही ज्ञान का चरम अवस्था है। भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करना और उसके अनुसार श्री कृष्ण के चरण पर समर्पित होना, तो यही भक्ति मार्ग है। तो ये भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है कि ज्ञान ही उत्तम अवस्था, परंतु यदि हम निरपेक्ष भगवद गीता वाणी का विचार करेंगे तो स्पष्ट होंगे कि ज्ञान तो सब कुछ नहीं है। तो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है सर्व कारण के कारण भगवान श्री कृष्ण, इसलिए भक्ति ही चूड़ंत अवस्था है। तो केवल इस श्लोक में नहीं, बहुत श्लोक में गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता स्थापन करते हैं। यथा इस अध्याय सप्तम अध्याय के पहले षष्ठम अध्याय का अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समययुक्ततमो मतः। योग योग विचार में, अनन्य योग पंथों का विचार करने में अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि परम योगी कौन है? परम योगी कौन है? योग का मतलब युक्ति, तो परम योगी पूर्ण रूप से युक्त होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो योगियों में जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन मेरी आराधना करते हैं वो ही युक्त ही है, वो ही श्रेष्ठ योगी है। अर्थात कर्म ज्ञान और अष्टांग योग निम्न है और उच्च है, यही भक्ति मार्ग। तो यही वैदिक मार्ग है। तो मूर्ख जनों को कर्म कांड में नियुक्त करना, फिर सकाम कर्म योग होते हैं, निष्काम कर्म योग, ज्ञान मार्ग होते हैं, और ऐसे धीरे धीरे वो मूर्ख तो स्थूल भौतिक इंद्रिय सुख भोग से अनासक्त होते हैं और आध्यात्मिक तत्व के प्रति धीरे धीरे आसक्त होते हैं, और अंत में बहुत बहुत जन्मों के पश्चात साक्षात्कार करते हैं कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ ही है। तो यही क्रमशः या क्रम से वैदिक उन्नति का मार्ग। भगवद गीता का अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं गच्छ अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। और सभी प्रकार की धर्म, कर्म धर्म, ज्ञान धर्म, योग धर्म, सामाजिक धर्म, उपधर्म अपधर्म वो सब चढ़ के सिर्फ यही काम करो, मेरे श्री चरण पर आत्मसमर्पण करो। और इस प्रकार सिर्फ इस करने से तुम्हारा सब काम पूर्ण होगा। मैं तुमको तुम्हारा सब किए हुए पाप कर्म के फल से रक्षा करूंगा, मुक्त करवा दूंगा तुमको। मा सूचा, चिंता मत करो, मैं भगवान हूं, मैं प्रतिज्ञा देता हूं, वचन देता हूं, तो चिंता मत करो, मैं तुमको उद्धार करूंगा। तो यदि या जब हम भगवान कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान हमको पूरी रक्षा करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां स्थितैव भजाम्यहम्। जैसे जैसे हम भगवान की आराधना करते हैं अथवा आराधना नहीं करते हैं, तो वैसे वैसे उसके अनुसार भगवान हमसे परस्पर व्यवहार करते हैं। तो यदि हम पूर्ण आत्मसमर्पण करते हैं श्री कृष्ण के चरण पर, तो भगवान हमको पूर्ण रक्षा देते हैं। और केवल हमको रक्षा नहीं करते हैं, तो भगवान हमको, भगवान उनके आत्मा, भगवान भगवान हमको देते। स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ का क्या मतलब? मैं ईश्वर हम भोगी, मैं सब कुछ करता हूं मेरा खुद का विकृत दूषित अर्थ के लिए। तो सबके प्रिय है कौन? सब लोग के प्रिय कौन है? आत्मा। सबको के प्रिय वो ही व्यक्ति। अगर मुझे दर्द है, सिर दर्द है, तो मैं चिंतित होता हूं, तो और दूसरे लोग चिंतित नहीं है। मेरे कुटुंब दोस्तों वे भी चिंतित हो सकते, लेकिन वो मुझको इफेक्ट करते। तो ऐसे सब लोग खुद के लिए चिंतन करते हैं और खुद के कुटुंबों दोस्तों ऐसा होते है। क्यों होते है? क्योंकि सबका संबंध है वो परमात्मा कृष्ण के साथ। तो भगवान कृष्ण स्वार्थ अभिलाषी नहीं है। भगवान कृष्ण सब कुछ जो करते हैं उनके भक्तों के लिए करते हैं। भक्तों भक्ति करते हैं। भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति है कृष्णार्थ है अकेला चेष्टा। सब कुछ जो हम करते हैं, चिंतन करते हैं, बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता करना, यही भक्ति है। और भगवान क्या कहते हैं? सब कुछ जो वे कहते हैं तो उनके भक्तों की प्रसन्नता करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो केवल हमको रक्षा और पालन नहीं करते हैं, तो वे ही उनके भक्तों के लिए, समर्पित भक्तों के लिए, जिनकी कोई और दूसरी चिंता नहीं, कोई दूसरा चिंतन नहीं है, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता मेरा जीवन हर श्वास का उद्देश्य है। तो ऐसे भक्तों की संपत्ति, निजी संपत्ति है भगवान। भगवान मानते हैं कि मेरे से, मुझसे, मैं कृष्ण से, मेरे भक्तों और प्रिय है। नतता में प्रियतमा आत्मयोनि न शंकर न च संकाशनो न श्रेय नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कृष्ण उद्धव उनके प्रिय भक्त को बोले कि तो हे उद्धव, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे अप्रिय है, नतता में प्रिय आत्मयोनि, मेरे आत्मयोनि मेरे पुत्र जो मेरा नाभि कमल से जन्म लिया ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से ही तुम मेरे प्रिय हो उद्धव। और शंकर परम वैष्णव, वैष्णवानं यथा शंभु, तो शंभु शिव से तुम मेरे अप्रिय है उद्धव। संकर्षण बलदेव मेरे भाई से तुम मेरे और भी प्रिय है उद्धव। और लक्ष्मी श्री मेरी पत्नी जो अन्यों के लिए चंचला है, लेकिन मेरे वत्स पर श्री वत्स, मैं श्री वत्स हूं, क्योंकि श्री सदैव मेरे वक्ष स्थल पर विश्राम करते हैं, तो उससे भी तुम मेरे और प्रिय हो उद्धव। और मुझसे मैं कृष्ण से तुम और भी प्रिय हो उद्धव। तो कर्म में स्वार्थ का विचार है, निष्काम काम योग में वो स्वार्थ अभिलाष त्याग करने का प्रयास होते हैं। ज्ञान मार्ग में वो भौतिक स्थिति और भौतिक भोग प्रयास का पूरा निराश होते हैं और निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने का प्रयास होते हैं, वही लक्ष्य है। और भक्ति मार्ग में कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, भक्तों सब कुछ केवल कृष्ण का अर्थ, कृष्ण का सुख के लिए करते हैं। और इस प्रकार वो स्वाभाविक परंतु सुप्त संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ, जो सभी जीव का मूल स्वभाव, सब जीव का मूल धन और धर्म और अधिकार है, वो ही पुनः जागृत होते हैं। और भक्तजन कृष्ण के साथ रहते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और इस प्रकार परमानंद प्रेमानंद अवस्था में सदैव रहते हैं। तो ये अवस्था भक्ति, ये भक्ति जीवन कर्म ज्ञान और योग से बहुत ही ऊर्ध्व है। और यही भक्ति ये प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के निम्न प्रयास, निम्न धर्म त्याग करने से प्राप्त होते हैं। सामान्यतः बहु जन्म के पश्चात इस भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति का प्रश्न होगा, तो यदि हम बहुत जन्मों का ज्ञान साधन नहीं कर गए भी, हम अभी अभी श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकते हैं उनके चरण पर आत्मसमर्पण करने से, हम कृष्ण की पूरी कृपा जो भक्ति धन प्राप्त करना हम मिल सकते, प्राप्त कर सकते, खाली निर्णय करने से कि मैं आत्मसमापन करूंगा। तो हम किसलिए बहुत बहुत जामों के बाद करेंगे, हम अभी करेंगे, अभी तो आत्मसमर्पण करने से हम भगवान श्री कृष्ण की पूरी कृपा मिल सकते हैं, तो हम क्यों बहुत जन्मों के बाद करेंगे, अभी करने चाहिए। तो वास्तव में ये दीर्घ और कठिन वैदिक मार्ग पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये है मूर्ख जनों के लिए। और जो विशेष बुद्धिमान है तो भगवत गीता का वास्तव तत्पर्य समझ के निर्णय करते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर आत्मसमर्पण करना। तो बुद्धिमान होना चाहिए। भगवान कृष्ण यही अवसर देते हैं, तो यही सब करना कहीं क्रौ जन्मों यज्ञ करना के पश्चात कहीं क्रौ जन्म सत्य निर्विशेष ब्रह्म ज्योति ऐसा मानना उसका कोई जरूरत नहीं। इस जन्म में इस क्षण में यदि हम स्थिर करेंगे आत्मसमर्पण करना, शरणागति मार्ग में प्रवेश करना, तो वो दीर्घ कठिन वैदिक मार्ग लंघन करके उसका चुरंत और वास्तव फल हम अभी मिल सकते हैं। तो सामान्यतः यही विचार है कि गीता में काम ज्ञान योग भक्ति ये चारों मार्ग का वर्णन है और रुचि के अनुसार हम ये चारों से कोई भी मार्ग पालन कर सकते हैं और सब एक ही है। परंतु वास्तव विचार सिद्धांत भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश सर्वधामान परित्यज, यही करो, मेरे चरण पर आत्मसमर्पण करो। तो चाहे भी बहुत जन्मों के पश्चात करना है या चाहे भी अभी करना है तो एक ही फल होगा। इसलिए जो बुद्धिमान है तो भगवद गीता का वास्तव अर्थ निष्कर्ष करके श्री कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करते हैं। तो ये भगवद गीता का वास्तव अर्थ यथारूप अर्थ सब नहीं समझते, क्योंकि सब इतना भाग्यवान नहीं है। अर्जुन जैसे समर्पित भक्त की संगति नहीं मिलते। अगर हम एक कर्मकांडीय गुरु मिलते हैं, हम भगवद गीता से भूल करके कर्म सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे, और यदि हम ज्ञानी या योगी गुरु मिलते हैं तो हम ज्ञान और योग मार्गों पर आसक्त होंगे। यदि हम अर्जुन जैसे समर्पित भक्त की संगति मिलते हैं तो हम अर्जुन जैसे भगवद गीता श्रवण करके कहेंगे यथेचसी तथा कुरु नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मायाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह यथेचसी तथा कुरु। हे भगवान, जो मुझको बोले इस भगवद गीता में, उसका श्रवण करने से मेरे सब मोह भूल धारणा नष्ट हो गए हैं और मेरी स्मृति यथार्थ बुद्धि मिल गई है आपकी कृपा से। अच्युत, अच्युत ये शब्द का अर्थ है जो बद्ध, जो जीवों जैसे कभी भी विमोहित नहीं होते। स्थितोस्मि, अभी मैं स्थित हूं इस ज्ञान में और मेरे सब संदेह तो चला गया, इसलिए नहीं यथेचसी में स्थितोस्मि गत संदेह नहीं, वो क्या है, मैं आपकी आज्ञा पालन करूंगा। तो यही भक्ति है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले यथेच सीतता करो, और अर्जुन बोले करिष्ये वचनं तव, जो आपका वचन है मैं पालन करूंगा। तो यही भगवान का उद्देश्य है भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करने में, तो यही स्थापन करने की कर्म मार्ग ही है, ज्ञान मार्ग ही है। पाप कर्म करने से कर्म मार्ग अवलंबन करना अच्छा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, और कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग अच्छा है, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं है। जीव का वास्तव धर्म है भक्ति धर्म, और यही भगवद गीता का वास्तव उपदेश है। बहुत जन्मों का कष्ट साधन और साधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम अभी अभी आत्मसमर्पण श्री कृष्ण के चरण पर करके परम सिद्धि, प्रेम सिद्धि मिल सकती है। परंतु कलि युग में लोग इतना बड़े मूर्ख कि उसलिए भी वे प्रस्तुत नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण वापस आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में और सबको बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिर अन्यथा। इस कल युग में हरे नाम हरि नाम हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हरि नाम करने से कलि हत जीवों जिनकी बुद्धि अत्यंत दूषित होते हैं, तो उनकी बुद्धि की शुद्धि होते हैं और इस प्रकार भक्ति में प्रवेश होते हैं। तो हरि नाम करना चाहिए और साथ साथ भगवद गीता यथार्थ अर्थ श्रवण करना चाहिए। भगवद गीता ही प्रारंभिक पुस्तक है और उसका श्रवण मनन और निधि ध्यासन के पश्चात श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना है, जिसमें सर्वप्रथम श्लोक से भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनकी परम सत्यता स्थापित होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चिन्मय नाम गुण रूप लीला का वर्णन है। तो यही भक्ति मार्ग है जो चैतन्य इस प्रेम भक्ति मार्ग विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रणति अर्पित करते हैं। इस प्रकार नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर त्विषे नमः। हम नमन करते हैं महावदन्य सबसे उदार अवतार पर। सबसे उदार कैसे है? क्योंकि वे ही कृष्ण प्रेम प्रदाता है। भगवान आयुग में आते हैं साधु जन का परित्राण करने के लिए, दुष्कृति जन का विनाश करने के लिए और धर्म संस्थापन करने के लिए। इस युग में, इस कल युग में चैतन्य महाप्रभु इस कार्य साधन करते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने से। वे ही कृष्ण है परंतु उनकी अंग कांति गौर है। चैतन्य महाप्रभु सबको, चाहे भी कर्मी चाहे भी ज्ञानी चाहे भी योगी, कलयुग में कुकर्मी कुज्ञानी कुयोगी, तो सबको निर्विशेष अर्थात धर्म कुल जाति विचार नहीं करके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न है जरा सा पूछिए और मैं प्रयास करूंगा साधु गुरु और शास्त्र के अनुसार यथार्थ उत्तर देना। कैसे करना है आत्मसमर्पण? शरणागति क्या है? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वाचनं रक्षिष्यति विश्वास गोत्रित्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये शरविधा शरणागति। शरणागति के छह अंग है। सब कुछ जो भगवान की भक्ति अनुकूल है करना, जो प्रतिकूल भक्ति के लिए नहीं करना, वर्जन करना। प्रतिकूल पूर्ण विश्वास रखना कि भगवान हमारा रक्षक और पालक है। आत्मनिक्षेप विचार नहीं करके भगवान के चरण पर सब कुछ समर्पण और दैन्य। तो कैसे करना है व्यवहारिक जीवन में, उसका वर्णन है भक्ति समृद्ध सिंधु में। तो क्या क्या करना है? भगवान का नाम जापना है, कीर्तन करना है, भक्त संग करना है, श्रीमद् भागवत श्रवण करना है। तो ऐसे ही करना है। और कुछ सनातन धर्म में ग्रंथ व्यास के द्वारा आया है। जी हाँ, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं की पूजा का अनुमोदन है। ऐसा होते क्यों? और निरा का ये निराकावाद का पोषण है, ऐसे होते कि उलझन हो सकते, कंफ्यूजन हो सकते, हो सकते हैं तो पृथक पृथक पृथक मार्ग का वर्णन है, पृथक पृथक स्तर या अधिकार के व्यक्तियों के लिए। तो एक उदाहरण है, तो मैं बीमार हूं, उसे फार्मासिस्ट दवाई दुकान जाता हूं, मैं बीमार हूं मुझको दवाई दो, तो पहले डॉक्टर के पास या खुद विचार करना, तो वो दवाई वो लाओ ऐसे तो अच्छा दिखते, उसका स्वाद अच्छा है, ठीक है ले लूंगा। तो अगर अनुचित औषध लेते हैं तो उससे फायदा नहीं होगा, संभावना है तो मर जाएगी। तो वो दवाई एक विशेष रोगी का रोग के लिए डॉक्टर का निर्देशन के अनुसार, तो इस प्रकार वैदिक मार्ग में जैसे चिकित्सा में तो प्रथम कार्य है डॉक्टर के पास जाए, और वैदिक मार्ग में इस प्रकार प्रथम कृत्य है गुरु के पास जाए, और गुरु तो सब के मतलब हर एक व्यक्ति की स्थिति विचार करके यथोचित ट्रीटमेंट देते हैं। चैतन्य महाप्रभु का यही प्रदान है कि सबको ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि सब यही मार्ग पालन करने से धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे नहीं, तुरंत परम लाभ मिल सकते। ऐसा टॉनिक है जो दवाई और टॉनिक औषध और रसायन यही हरि नाम है, तो सब के लिए है। हम कभी कभी कुछ दवाई और बॉटल और लेबल पर लेके कि सब रोग के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई दवाई नहीं है, तो सब जो सब के लिए है। जैसे वो गोवर्क गोमूत्र तो सबके लिए अच्छा नहीं है, उससे पित्त का वर्धन होते हैं, तो जो ज्यादा पित्त है जिनका ज्यादा पित्त है तो उसका लेना अच्छा नहीं है। तो अनेक रोग के लिए अच्छा है लेकिन सब रोग के लिए नहीं है। तो एक मार्ग है जो सब के लिए अनुकूल है, आध्यात्मिक मार्ग, वो ही हरि नाम लेना, लेकिन कुछ लोग है जो उसलिए प्रस्तुत नहीं है, तो ऐसे लोग के लिए हम विकल्प उपाय देते हैं, कुछ दान दो, हम अच्छा काम करते हैं कुछ दान दो, वो स्वयं हरि नाम नहीं करेंगे लेकिन कुछ दान देने के लिए तैयार है, ठीक है तो तुम लोग अच्छा काम करते हो मैं कुछ देता हूं। या कोई कोई है जो हरि नाम अच्छा नहीं लगते, अच्छा नहीं लगते, विष्णु भक्ति अच्छा नहीं लगते, एक पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं है लेकिन कृष्ण प्रसाद अच्छा लगते, ऐसे कुछ लोग हैं जो कृष्ण प्रसाद नहीं लेंगे, ऐसा है कुछ धर्म पंथी है जो अगर हम कुछ मिठाई लाडू यदि हम देंगे तो वे नहीं लेंगे। विचार करते वो ही कृष्ण प्रसाद है, हम कृष्ण भक्तों से कुछ नहीं लेंगे। तो ऐसे विपरीत भाव से वे स्वीकार है कि कृष्ण प्रसाद का कृष्ण प्रसाद का प्रक्रिया है, कृष्ण प्रसाद में शक्ति है। अगर वो लाडू में, वो लाडू जो लाडू है बेसन और बादाम चीनी ये सब चीजों से बनाना है, तो अगर उनका विचार था कि कृष्ण भक्ति में कुछ नहीं है तो ले सकता, क्योंकि लाडू तो लाडू ही है। तो हमारा विचार कृष्ण भक्तों का विचार है ये प्रसाद है, लेकिन अन्य धर्म पंथी का विचार है कि वो मंत्र और भक्ति जो मंत्र उच्चारण और भक्ति जो हम करें उसमें कुछ नहीं है। तो अगर कुछ नहीं है तो लाडू जो था तो लाडू अभी तक ही है, तो क्यों नहीं लेंगे। नहीं लेना से विपरीत रूप से स्वीकार करते हैं कि उसमें कृष्ण शक्ति ही है, अस्वीकार करने से। तो ऐसा लोग आगाह अधिक हिंसा करते तो कृष्ण प्रसाद नहीं लेते हैं, तो फिर भी उपाय है, हम उनके बस्ती में कॉलोनी में मृदंग कार्तव लेके हरि संकीर्तन कर सकते। ऐसे ही कुछ लोग जो हरि कीर्तन सुनने से कान बंद करके भाग जाते, टू लेट, वो आध्यात्मिक शब्द कान में प्रवेश किया है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही खुशाल है सबको कृष्ण भक्ति देना, लोग यदि ग्रहण नहीं लेंगे वही उनका दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसा होता है हम बहुत दफे देखा कि जो भक्ति के विरुद्ध है, जो वो हरि नाम सुनने से बहुत नाराज गुस्सा होते हैं, तो बार बार सुनने से उनके मन का परिवर्तन होते हैं और वे भी कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं। एक बार बहुत साल के पहले, 35 साल के पहले जर्मनी में ये इस्कॉन और कृष्ण भक्तों के विरुद्ध न्यूज़पेपर टीवी बहुत बहुत प्रचार था कि ये सब ये हरे कृष्ण वाले सब चोर है और खूनी है और वो सब जो कल्पना कर सकती थे सब ऐसे दोषारोप किया है। तो कृष्ण भक्ति प्रचार उस हाल में बहुत कठिन था, तो जर्मन भक्तों प्रभुपाद को ये समाचार बोले कि जर्मनी में अभी ये अवस्था है कि हर रोज न्यूज़पेपर में यही समाचार, असली समाचार नहीं है लेकिन ऐसे लगते है कि ये कृष्ण भक्तों समाज के एक नंबर दुश्मन है। तो प्रभुपाद बोले बहुत अच्छा है, ऐसा होते है हर रोज कृष्ण नाम पेपर में आते हैं और सब लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, तो कृष्ण नाम सुनने से आत्मशुद्धि होगी। जैसे तैसे नाम लेना है, जैसे तैसे हो नाम लेना है, कल्याण होते और कल्याण होते यदि अनुकूल रूप से कृष्ण नाम ग्रहण करने हैं। कंग शिशुपाव दंडवक इत्यादि राक्षसों का कल्याण हो भगवान की निंदा करने से, भगवान का स्मरण करने विपरीत रूप से भी यदि भगवान का स्मरण करने हैं कल्याण होते, परंतु भक्ति मार्ग विपरीत नहीं, शत्रुत्व दुश्मनी नहीं है, भक्ति मार्ग तो अनुकूल न कृष्णानुशीलन, कृष्णानुशीलन कृष्ण सेवा अनुकूल रूप से करना चाहिए। हाँ क्या दुर्योधन वो भी राक्षस था तो परिवर्तन हुआ तो मृत्यु तक नहीं हुआ, फिर भी कल्याण हुआ। शिशुभाव भी मृत्यु तक तो कोई परिवर्तन नहीं था, परंतु मृत्यु का समय भगवान का नाम बोल के और भगवान का सुदर्शन चक्र ग्रहण करके देहांतर हुआ, कृष्ण नाम बोल के चले गए नहीं, वो कृष्णा वाला कृष्णा वाला कृष्णा कृष्णा कर ऐसे बोल के शरीर छोड़ दिया तो ऐसे कल्याण हुआ, मुक्ति मिली कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्ण, हम अभी समाप्त करेंगे और अभी कृष्ण प्रसाद परिवेशन होगा।